बोले प्राणी गोविंद के गुण गाले रे ओ भोले प्राणी मन में राम रमाले रे ओ भोले प्राणी मन में राम रमाले रे ओ भोले प्राणी गोविंद के गुण गाले रे ओ भोले प्राणी गोविंद के गुण गाले रे ओ भोले प्राणी जीवन का हर पल यूं जाए जीवन का हर पल यूं जाए निकली श्वास नहीं फिर आए निकली श्वास नहीं फिर आए प्रभु को शीश झुका ले रे ओ भोले प्राणी प्रभु को शीश झुका ले रे ओ भोले प्राणी गोविंद के गुण गाले रे ओ भोले प्राणी गोविंद के गुण गाले रे ओ भोले प्राणी इस जग में सब बह जाता है इस जग में सब बह जाता है प्रभु का ही सब रह जाता है प्रभु का ही सब रह जाता है प्रेम की ज्योत जलाने रे ओ भोले प्राणी प्रेम की ज्योत जलाने रे ओ भोले प्राणी गोविंद के गुण गाले रे ओ भोले प्राणी गोविंद के गुण गाले रे ओ भोले प्राणी सिमरन कर ले हरि नारायण सिमरन कर ले हो के शरण भवसागर तर ले हो के शरण भवसागर तर ले भूले मन को मनाने रे ओ भोले प्राणी भूले मन को मनाने रे ओ भोले प्राणी गोविंद के गुण गाले रे ओ भोले प्राणी गोविंद के गुण गाले रे ओ भोले प्राणी मन में राम रमाले रे ओ भोले प्राणी मन में राम रमाले रे ओ भोले प्राणी गोविंद के गुण गाले रे ओ भोले प्राणी गोविंद के गुण गाले रे